ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมประจำวัยโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่หนึ่งวันเกิดให้เป็นบรรยายเมื่อวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2544 พระพรก็ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรทุกท่านที่มาทำบุญในวันนี้ก็ปรารภโอกาสมงคลระยะช่วงวันเกิดของคุณหมอดำรงคุณนงเยาแล้วก็หนูฟาริสาที่จริงก็ระยะนี้ก็จะมีหลายท่านเจ้าของวันเกิดแม้ท่านอื่นที่ไม่ได้บอกหรือว่าตั้งใจจะมายังไม่ได้ก็อนุโมทนารวมไปพร้อมกันก็ถือว่าตั้งจิตปรารถนาดีโดยเฉพาะก็ใกล้ปีใหม่ด้วยสำหรับทุกท่านปีใหม่นี้ได้หมดเพราะฉะนั้นก็ในช่วงนี้จะปีใหม่ก็เลยอวยชัยให้พรแก่ทุกท่านพร้อมกันไปสำหรับท่านเจ้าของวันเกิดก็ทั้งสองอย่างเลยทั้งปีใหม่ด้วยทั้งวันเกิดด้วยก็ดีทั้งนั้นที่ว่าดีนี่ก็เพราะว่าเราทำให้ดีนั่นเองทำให้ดีก็ทำไงก็ทำเริ่มตั้งแต่ทำใจให้ดีทำใจให้ดีทำใจให้ร่าเริงเบิกบานผ่องใสคิดดีถ้าเรียกว่าเป็นมโนกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลนี่แหละตอนนี้เป็นมงคลเกิดทันทีนี่พอใจดีสบายใจผ่องใสเบิกบานคิดในทางที่ดีตั้งใจดีว่าจะทำอะไรที่เป็นเรื่องดีๆต่อไปแล้วก็พูดดีแล้วก็ต่อนั้นที่สำคัญก็ทำออกมาข้างนอกก็ดีนี่ก็เป็นมงคลที่แท้จริงอันนี้เรื่องวันเกิดนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตนะทุกคนมามีชีวิตอยู่ในบัดนี้ก็เริ่มด้วยการเกิดเท่านั้นอันนี้เวลาสำหรับชาวพุทธเราก็ปรารภอะไรก็ตามเนี่ยก็จะทำให้เป็นบุญเป็นกุศลทำให้เป็นเรื่องดีไปหมดอันนี้การทำให้ดีนี่สำหรับวันเกิดเราก็มองหาความหมายโดยทั่วไปก็จะมองว่าการทำบุญวันเกิดนั้นเอาหนึ่งก็เป็นเรื่องการเริ่มต้นที่ดีเพราะวันเกิดนี่คือการเริ่มต้นของชีวิตนี่ในแต่ละรอบปีนี่ทำบุญวันเกิดก็ถือว่าเริ่มต้นปีของอายุในเวลาต่อจากนี้ไปเริ่มกันใหม่อีกก็ให้เริ่มต้นดีเริ่มต้นดีด้วยการทำบุญทำกุศลก็เรียกว่าเป็นนิมิตให้เกิดความสุขความเจริญนี่ก็อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือบอกว่าเกิดก็เกิดไปแล้วนี่เราจะเกิดยังไงอีกท่านกับทางพระก็บอกว่าเกิดได้เรื่อยแหละเพราะเวลานี้เราก็เกิดกันอยู่ตลอดเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ได้เราก็เกิดตลอดเวลาถ้าเราไม่มีการเกิดตลอดเวลาเราก็อยู่ไม่ได้นี่การเกิดเนี่ยมีทั้งรูปธรรมนามธรรมในทางนามธรรมเนี่ยกลับเห็นง่ายในกรณีนี้ก็คือการเกิดทางจิตใจโยมก็จะพูดกันอยู่เสมอในทางที่ดีจะเกิดความสุขเกิดความสดชื่นเกิดปีติเกิดความเบิกบานใจนะเกิดเมตตาเกิดศรัทธาเกิดทั้งนั้นเนี่ยที่เราเป็นอยู่กันเนี่ยเดี๋ยวก็เกิดอันโน้นนี่ก็เกิดอันนี้ก็คือเกิดกุศลหรืออกุศลในใจถ้าในทางไม่ดีก็เช่นเกิดความโกรธเนี่ยเกิดความกลัวอันนี้ไม่ดีถ้าเรียกว่าเป็นอกุศลนี้เมื่อถึงวันเกิดก็เลยเป็นเครื่องเตือนใจสำหรับชาวพุทธเนี่ยบอกว่าให้เกิดดีๆเนี่ยเกิดดีๆแล้วก็เกิดกุศลในใจเราก็มาตั้งใจทำใจให้เกิดความสุขเกิดปีติเกิดศรัทธาเกิดเมตตาเกิดความสดชื่นเกิดความอิ่มใจเบิกบานใจเนี่ยถ้าเกิดอย่างนี้ได้เรื่อยละต่อไปก็มีความสุขความเจริญแน่นอนเพราะนั้นวิธีดำเนินชีวิตอย่างหนึ่งก็คือเกิดให้ดี ทำใจของเราเนี่ยให้มีการเกิดของกุศลและการเกิดที่ประเสริฐสุดก็คือการเกิดของกุศลพอใจเกิดกุศลจะเป็นด้านความรู้สึกที่สบายผ่องใสเอิบอิ่มเบิกบานใจก็ตามหรือเป็นคุณธรรมความคิดที่ดีว่าจะทำโน่นทำนี่ที่เป็นการช่วยเหลือกันเอื้อเฟื้อกันทำสิ่งที่ดีงามทั้งหลายเนี่ยเกิดอันนี้แล้วมีผลดีเท่านั้นเลยก็มีความหมายเป็นการเริ่มต้นที่ดีไปด้วยพอเกิดอย่างนี้แล้วต่อไปเราก็ออกสู่การกระทำการปฏิบัติให้ดีไปหมดแล้วถ้าเราเกิดจิตอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยจิตจะคุ้นเป็นนิสัยคือคนเรานี่เราอยู่ด้วยความเคยชินเป็นใหญ่เราไม่ค่อยรู้ตัวหรอกเราอยู่กันเนี่ยเราทำไปตามความเคยชินเราจะมีปฏิกิริยาพูดกับใครจะเดินยังไงอะไรต่างๆเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราจะตอบสนองอย่างไรเนี่ยเรามักจะทำตามความเคยชินนี่ก่อนที่จะเกิดความเคยชินก็ต้องมีการสั่งสมคือทำบ่อยจนไม่รู้ตัวนี่ท่านบอกว่าถ้าปล่อยไปอย่างเงี้ยก็มันจะเคยชินโดยไม่แน่นอนเรียกว่าร้ายบ้างดีบ้างเนี่ยเราก็ไม่เป็นตัวของตัวเองท่านก็เลยบอกว่าให้มีเจตนาที่ดีตั้งใจสร้างความเคยชินที่ดีความเคยชินที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านเรียกว่าวาสนาซึ่งเป็นความหมายที่แท้เดิมไม่ใช่ความหมายในภาษาไทยวาสนาก็คือความเคยชินตั้งแต่ของจิตใจตลอดจนอาการแสดงออกที่จนกลายเป็นลักษณะประจำตัวนี่ใครมีความเคยชินอย่างไรก็เป็นวาสนาคนนั้นอย่างนั้นเช่นว่าพบเห็นอะไรก็คนนี้สั่งสมจิตใจชอบทางนี้มีของเลือกสองสามอย่างคนนี้ชอบอย่างนี้ก็จะหันเข้าหาสิ่งนั้นแม้แต่ไปตลาดไปร้านค้าเนี่ยคนหนึ่งชอบหนังสือไปที่นั่นมีร้านค้าหลายอย่างห้างอาจจะเป็นห้างสรรพสินค้าคนหนึ่งเดินไปในการคนหนึ่งเข้าร้านหนังสืออีกคนหนึ่งเข้าร้านขายของเครื่องใช้ในครัวอะไรเงี้ยอีกคนหนึ่งเข้าร้านขายของฟุ่มเฟือยอะไรเนี่ยอันนี้ก็นี่แหละเรียกว่าวาสนาพาไปละคือใครสั่งสมมายังไงก็ไปตามนั้นแล้ววาสนาตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ทำให้ผันแปรชีวิตของเราพระท่านมองวาสนาในความหมายอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นวาสนานี่แหละที่สำคัญที่ทำให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยไม่รู้ตัวท่านก็เลยบอกว่าให้เราเนี่ยมาตั้งใจสร้างวาสนาสร้างได้เนี่ยของคนไทยเราบอกว่าวาสนานี่แข่งกันไม่ได้แต่ว่าพระนี่ให้แก้ไขได้ปรับปรุงวาสนาเพราะมันอยู่ที่ตัวเราแต่ว่ายากหน่อยความเคยชินนี่แก้ยากมากแต่ก็แก้ได้ก็ปรับปรุงได้ถ้าเราทำแล้วก็จะมีผลดีต่อชีวิตพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์นั้นเป็นผู้ที่พ้นอำนาจวาสนาพ้นนะเลยพอไม่ต้องการพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ที่ละกิเลสพร้อมทั้งวาสนาได้หมดไม่อยู่ใต้อำนาจความเคยชินจะอยู่ด้วยสติปัญญานี่เรื่องของคนสามัญก็คือพยายามแก้ไขวาสนาที่ไม่ดีแล้วก็ปรับปรุงสร้างวาสนาให้เป็นไปในทางที่ดีก็คือนี่แหละในการที่เราตั้งใจทำจิตใจให้เกิดเป็นกุศลอยู่เสมอต่อไปจิตก็เคยชินอย่างคนที่เคยชินในการปรุงแต่งไม่ดีเนี่ยไปนั่งไหนเดี๋ยวก็ไปเก็บเอาอารมณ์ที่ผ่านมาที่กระทบกระทั่งทางตาทางหูจมูกลิ้นอะไรแล้วก็มาครุ่นคิดก็กระทบกระทั่งใจตัวเองไม่สบายทีนี้เรารู้ตัวมีสติยั้งเลยถ้าหากว่าเกิดความคิดอะไรเริ่มไม่ดีขึ้นมาเนี่ยหยุดแล้วก็ไปนึกเอาสติเนี่ยไปจับก็คือระลึกเอาสิ่งที่ดีขึ้นมาระลึกขึ้นมาแล้วก็ทำจิตใจให้สบายปรุงแต่งในทางที่ดีคิดในทางที่ดีต่อไปจิตก็จะเคยพอไปนั่งไหนอยู่เงียบๆจิตก็จะสบายนึกถึงเรื่องที่ดีๆมีความสุขอันนี้คนเราเนี่ยสร้างความสุขได้สร้างวาสนาให้กับตัวเองได้สร้างวิถีชีวิตได้ก็โดยการกระทำอย่างเงี้ยก็การที่ให้เกิดบ่อยๆในสิ่งที่ดีงามฉะนั้นการเกิดนี่ก็เป็นนิมิตมีความหมายว่าให้ชาวพุทธเนี่ยได้คติได้ประโยชน์จากวันเกิดถ้าญาติโยมนำวิธีปฏิบัติทางพระไปใช้จริงๆเนี่ยวันเกิดจะมีประโยชน์แน่นอนจะเป็นบุญเป็นกุศลทำให้เกิดความเจริญงอกงาม อย่างน้อยก็เตือนตัวเองว่าเราให้เกิดแต่กุศลนะเราจะไม่ยอมเกิดอกุศลใจจะขุ่นมัวเศร้าหมองไม่เอาเท่านั้นเพราะนั้นจึงมีหลักที่แสดงพัฒนาการของจิตใจว่า 1. ให้มีปราโมทย์ความร่าเริงเบิกบานใจ 2. มีปิติความอิ่มใจ 3. มีปัสสัทธิความสงบเย็นผ่อนคลายกายใจ 4. ก็มีสุขนะความคล่องโปร่งใจและก็สมาธิความมีใจแน่วแน่สงบมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่ถูกอารมณ์ต่างๆมารบกวนเนี่ยถ้าทำได้แล้วก็จะเป็นจิตใจที่เจริญงอกงามในธรรมสภาวะจิต5ประการเนี่ยโยมจำไว้เลยเป็นประจำพระพุทธเจ้าจะตรัสบ่อยว่าเวลาปฏิบัติธรรมถูกต้องแล้วเนี่ยพิสูจน์ได้อย่างหนึ่งคือเกิดสภาพจิต5ประการถ้าใครไม่เกิดแสดงว่าการปฏิบัติยังไม่ก้าวหน้ามี1ปราโมทย์2ปีติ3ปัสสัทธิ4สุข5สมาธิพอถ้าตัวนี้มาแล้วทีนี้ปัญญาจะผ่องใสแล้วจะคิดจะอะไรก็จะเดินหน้าไปในการปฏิบัติธรรมก้าวไปสู่โพธิญาณก็จะเดินหน้าไปได้ดีอันนั้นก็วันเกิดก็ให้ได้นี่แหละอย่างน้อยได้5ประการนี้ก็คุ้มเลยเนี่ยจะมีชีวิตเจริญงอกงามมีความสุขแน่นอนนี้ความเกิดนี่พูดได้หลายอย่างหลายแง่เลยมีความหมายเยอะแยะเลยความเกิดนี่ความหมายอย่างหนึ่งก็คือเป็นจุดต่อเชื่อมไม่ใช่ว่าเกิดนี่เริ่มต้นใหม่ไม่มีอะไรนะที่เหลือเราเกิดเนี่ยเป็นจุดเชื่อมต่อและถ้าใช้เป็นจุดเชื่อมต่อจะทำให้เราได้ประโยชน์มากมายหนึ่งเชื่อมต่ออะไรความเกิดนี่เป็นตัวเชื่อมต่อตัวเราผู้เกิดกับท่านผู้ให้กำเนิดนะฉะนั้นทันทีที่ใครคนหนึ่งเกิดเนี่ยอีกคนหนึ่งเกิดด้วยคือพอลูกเกิดก็เกิดพ่อแม่ด้วยนะฮะคนหนึ่งยังไม่ทันไปพ่อแม่พอมีลูกเกิดปั๊บตัวเองก็เกิดไปพ่อแม่ทันทีฉะนั้นวันเกิดของตัวเองเนี่ยเป็นวันเกิดของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนั้นวันเกิดเนี่ยในแง่หนึ่งก็เป็นวันที่ระลึกถึงบิดามารดานะก็จะเป็นตัวเชื่อมให้เราเนี่ยมีความผูกพันกับท่านผู้ให้กำเนิดคุณพ่อคุณแม่แล้วก็จะมีความสุขร่วมกันอย่างลูกเนี่ยพอถึงวันเกิดก็นึกถึงท่านผู้ให้กำเนิดก็คือคุณพ่อคุณแม่เราก็มามีความสุขร่วมกันและโยงจากพ่อแม่ก็โยงไปหาคนอื่นอีกที่เกี่ยวข้องพี่น้องปู่ย่าตายายอะไรต่ออะไรเนี่ยสัมพันธ์กันไปหมดเลยได้ผลอันหนึ่งขึ้นมานี่ความเกิดนี่เป็นตัวต่อแล้วก็เชื่อมนะอันที่หนึ่งทีนี้สองก็ตัวเกิดนี่เชื่อมอะไรเชื่อมไปถึงพื้นฐานของเราเช่นเราเกิดเป็นคนไทยเนี่ยชีวิตของเราที่เป็นพื้นเดิมนะรากฐานของเราก็คือวัฒนธรรมไทยเราเกิดมาท่ามกลางอันเนี้ยวัฒนธรรมไทยก็หล่อหลอมชีวิตของเราเราก็ต้องรู้จักเอาประโยชน์จากวัฒนธรรมไทยสองต่อไปจากนั้นเราก็ก้าวไปข้างหน้าเราอาจจะพบวัฒนธรรมภายนอกความเจริญอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราใช้ประโยชน์เป็นเราก็ต้องได้ทั้งสองหนึ่งเรามีพื้นฐานของเราที่มั่นคงให้การเกิดนี่เป็นตัวที่เราเนี่ยยึดหลักฐานของเราไว้ได้ด้วยรากฐานทางวัฒนธรรมของเรามีไว้เราไม่ละทิ้งได้ส่วนที่ดีเอามาทำตัวให้เป็นพื้นฐานที่มั่นคงสองสิ่งใหม่ๆเราก้าวไปรับก้าวไปทำก้าวไปสร้างสรรค์ถ้าเราได้ทั้งสองด้านเนี้ยเราก็มีความเจริญงอกงามพื้นฐานก็ดีแล้วสามารถก้าวไปข้างหน้าด้วยอันนี้ก็หมายความว่าไม่ให้ขาดทั้งสองด้านทั้งด้านพื้นฐานเดิมรากฐานเก่าแล้วก็ทั้งด้านใหม่ที่จะก้าวไปข้างหน้าคนที่จะเจริญงอกงามเนี่ยได้ทั้งสองด้านนี้จะมีความสมบูรณ์นี่ก็สามก็ความเกิดก็เป็นตัวเชื่อมต่ออะไรเชื่อมต่ออะไรก็คือคนเราเกิดมานี่ตัวแท้ๆเนี่ยยังไม่มีอะไรก็เป็นชีวิตชีวิตนี้เป็นธรรมชาติแล้วชีวิตของเราเนี่ยก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาติเกิดจากธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติเนื้อตัวชีวิตของเราเนี่ยเป็นธรรมชาติพอเราเกิดมาแล้วนี่มันเริ่มมีฐานะใหม่ก็คือสถานะในสังคมเป็นบุคคลเราก็จะเป็นบุคคลในสังคมเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่เป็นพี่ของคนนั้นเป็นน้องของคนนี้แล้วก็ก้าวไปในสังคมมีฐานะต่างๆเนี่ยบางทีเราก้าวไปในฐานะที่สองจนลืมเลย ลืมอันที่หนึ่งคือความเป็นชีวิตที่เป็นธรรมชาติเรานึกถึงแต่ความเป็นบุคคลที่ไปเที่ยวมีบทบาทนั่นนี่นั่นนี่เนี่ยก็ลืมไปอันนี้ทางพระท่านเตือนเสมอว่าอย่าลืมสถานะเดิมแท้ที่เป็นพื้นฐานของเราชีวิตที่เป็นธรรมชาติคนใดที่ได้ทั้งสองด้านคนนั้นจึงมีชีวิตที่เจริญงอกงามสมบูรณ์นี่คนเรามักจะลืมก็ได้แค่ด้านบุคคลก็ไปนึกถึงแต่ด้านการอยู่ร่วมสังคมการไปมีฐานะอย่างนั้นอย่างนี้ลืมชีวิตที่เป็นพื้นฐานอย่างที่ว่าแม้แต่กินอาหารเนี่ยถ้าเราลืมพื้นฐานด้านชีวิตซะแล้วเราก็พลาดแล้วเราไปนึกถึงในแง่เป็นบุคคลในสังคมเนี่ยเรารับประทานอาหารเราก็นึกไปในแง่ว่าเรามีฐานะอะไรควรจะกินอะไรให้สมฐานะดีไม่ดีก็ไปตามค่านิยมไปโก้ไปเก๋เป็นต้นทีนี้ถ้าเรานึกถึงในแง่ชีวิตเนี่ยอ๋อการกินอาหารนี่ก็คือเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีชีวิตดำเนินไปได้ให้สุขภาพดีนะอย่า กินให้เป็นโทษต่อร่างกายอาหารแค่ไหนพอดีกับความต้องการของร่างกายอาหารประเภทไหนมีคุณภาพเป็นประโยชน์กับชีวิตเราก็กินอย่างนั้นนี่ถ้าเราไม่ลืมพื้นฐานในด้านชีวิตที่เป็นธรรมชาติเนี่ยเรารักษาตัวแกนของชีวิตไปได้เลยนี่ส่วนที่เหลือนั้นความเป็นบุคคลนี่จะเป็นตัวประกอบแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเรามักจะเอาความเป็นบุคคลเนี่ยมันเป็นตัวหลักจนกระทั่งลืมความเป็นชีวิตไปด้านธรรมชาติก็สูญเสียเพราะฉะนั้นก็ทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ไม่สมบูรณ์ก็เลยวันเกิดเนี่ยเป็นตัวเตือนเพราะเป็นตัวเชื่อมว่าอ๋อโดยเนื้อแท้ฐานของเราชีวิตเราเป็นธรรมชาตินะอย่าลืมส่วนที่เป็นธรรมชาติด้านนี้แล้วก็ด้านที่เป็นบุคคลเราก็ทำให้ดีให้ได้ผลให้สองด้านเนี่ยมาประสานกลมกลืนกันทั้งด้านชีวิตที่เป็นธรรมชาติและด้านที่เป็นบุคคลที่อยู่ในสังคมถ้าอย่างนี้แล้วก็ชีวิตก็สมบูรณ์ไปเท่าไรเท่าไรก็อย่าลืมอันนี้นี่ก็อันหนึ่งทีนี้อีกอันหนึ่งพอถึงเรื่องของการมองตัวเองให้ถึงธรรมชาติที่เป็นชีวิตแล้วเนี่ยเราก็จะได้กำไรก็คือว่าหลักพระศาสนาก็จะมาเสริมให้เราเนี่ยพัฒนาตัวชีวิตที่แท้ไม่ได้พัฒนาแต่สิ่งภายนอกอย่างเดียวบางทีเราลืมไปแล้วก็ไปแสวงหาอะไรแต่อะไรที่เป็นของภายนอกที่พระท่านบอกว่าเป็นของนอกกายเนี่ยแล้วก็ลืมไปแล้วก็พลุงพลังเสร็จแล้วสิ่งเหล่านี้ก็กลับมาก่อทุกข์กับตนเองนี่แต่ด้านชีวิตที่แท้จริงเนี่ยเราพอเราไม่ลืมแล้วพระพุทธศาสนาก็เข้ามาได้ท่านก็จะบอกเออให้พัฒนาชีวิตของเราไปนะชีวิตของเราที่มีด้านการแสดงออกสัมพันธ์กับโลกภายนอกลึกเข้าไปก็ด้านจิตใจแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือปัญญาความรู้เท่าทันชีวิตนี้รู้เท่าทันโลกอะไรต่างๆเหล่านี้ต้องมีก็ตอนนี้ก็คือเข้ามาสู่ศีลสมาธิปัญญาก็เราก็พัฒนาชีวิตของเราชีวิตเกิดมาแล้วนี่ให้เข้าถึงสิ่งที่ดีของชีวิตไม่ใช่ดีแต่ภายนอกอย่างเดียวความเจริญงอกงามจนกระทั่งจะเป็นพระอรหันต์อะไรต่างๆได้ก็ตรงนี้แหละก็คือพัฒนาชีวิตของเราที่เป็นของตัวเองเกิดมาแล้วชาติหนึ่งให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดให้เจริญในศีลสมาธิปัญญาขึ้นไปจนกระทั่งได้บรรลุวิมุตติสันติวิสุทธิที่แท้จริงจนถึงนิพพานอันนี้ก็เป็นเรื่องยืดยาวแล้วแต่ว่าเป็นแง่หนึ่งของการที่ว่าจะได้คติจากเรื่องของวันเกิดเรารวมแล้วก็คือเรื่องวันเกิดนี่ก็ถ้ามองให้ดีก็มีคติเตือนใจให้ได้ความหมายมากมายหลายอย่างแต่ว่าสาระสำคัญก็เป็นจุดเชื่อมต่อที่ว่าพอเชื่อมต่อแล้วเราให้ได้ทั้งสองด้านอย่าให้ขาดสักด้านหนึ่งไม่ใช่ว่าพอเชื่อมต่อแล้วก้าวไปสู่จุดใหม่เลยไปเลยลืมตะเลิดหลงเก่าถ้าได้อย่างนี้ก็เป็นความสมบูรณ์ของชีวิตที่ครบถ้วนวันนี้อาตมาภาพก็เลยพูดถึงนัยยะต่างๆของความหมายของการเกิดโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเรามีเรื่องของภายนอกที่กระทบกระทั่งมาถ้าใครตั้งหลักนะทำชีวิตของตัวเองโดยเฉพาะภายในด้านจิตใจปัญญาไม่ได้ดีแล้วเนี่ยจะหวั่นไหวแล้วกระทบกระเทือนมากนั้นตอนนี้เราจะยิ่งต้องมีความไม่ประมาทแล้วก็มาทำตัวของเราเองเนี่ยทั้งทางจิตใจและทางรู้เท่าทันทางปัญญาให้พร้อมให้เข้มแข็งในโลกต่อไปนี้ที่มันมีเรื่องราวอะไรต่างๆเกิดมากเนี่ย คนที่จะอยู่ได้ก็ต้องมีความเข้มแข็งอันนี้เด็กสมัยปัจจุบันนี้ในสังคมไทยเนี่ยธรรมภาพว่าชักจะเลี้ยงดูไปในทางที่ทำให้อ่อนแอแต่คนที่อ่อนแอก็จะมีความสุขแบบคนอ่อนแอความสุขของคนอ่อนแอนั้นเปราะบางแตกสลายง่ายแล้วก็ความสุขนั้นเปลี่ยนเป็นทุกข์ได้ง่ายไม่ยั่งยืนมั่นคงนี่คนที่เข้มแข็งนั้นจะมีความสุขที่เข้มแข็งด้วยความสุขที่เข้มแข็งก็มั่นคงแล้วก็จะยากที่จะเปลี่ยนแปลงปราบความสุขนั้นก็ไม่เปลี่ยนเป็นความทุกข์ไปได้ง่ายๆนะแถมยังเจอทุกข์น้อยๆก็ไม่หวั่นไม่กลัวนะก็เป็นคนที่ทุกข์ได้ยากแต่เป็นคนที่สุขได้ง่ายนั้นคนที่อยู่ในโลกต่อไปเนี่ยต้องพัฒนาให้ดีนะต้องเป็นคนที่สุขได้ง่ายทุกข์ได้ยากนะถ้าพัฒนาไม่เป็นหรือไม่พัฒนาก็จะเป็นคนที่สุขได้ยากแต่ทุกข์ได้ง่ายเวลานี้เด็กปัจจุบันเนี่ยเราพยายามจะให้เขามีความสุขแต่ว่าเราไม่พัฒนาไม่เลี้ยงดูให้ดีเนี่ยจะกลายเป็นคนที่สุขได้ยากทุกข์ได้ง่ายเนี่ยเดี๋ยวนี้ปรากฏว่าจะเป็นอย่างนี้แล้วนะนะทั้งที่มีอุปกรณ์บำรุงบำเรอให้ความสุขมากมายแต่เด็กยิ่งเป็นคนทุกข์ได้ง่ายสุขได้ยากถ้าอย่างนี้ก็ถึงจะมีอุปกรณ์บำรุงบำเรอเทคโนโลยีเจริญเท่าไหร่ก็ไม่ไหวนะไม่แก้ทุกข์นั้นต้องพัฒนาข้างในให้เป็นคนที่มีความสุขของคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่สุขได้ง่ายทุกข์ได้ยากแม้แต่ทุกท่านทุกคนก็เช่นเดียวกันบทพิสูจน์ตัวเองอย่างหนึ่งก็คือเราเกิดมานานแล้วเนี่ยเราสุขได้ง่ายขึ้นหรือไม่ถ้าเรากลายเป็นคนที่สุขได้ยากขึ้นทุกง่ายขึ้นแล้วก็แสดงว่าเรานี่เห็นจะเดินไม่ค่อยถูกทางเพราะฉะนั้นต้องตรวจตราดูตัวเองเนี่ยอยู่นานๆก็สุขได้ง่ายทุกได้ยากตอนเกิดใหม่ๆเป็นเด็กนี่สุขได้ง่ายเจออะไรต่ออะไรนิดหนึ่งก็หัวเราะแหละนะพอโตขึ้นชักสุขได้ยากขึ้นแหละนะแต่เพราะฉะนั้นต้องระวังท่านจึงให้ไม่ประมาทก็พัฒนาตัวเราไปนี่แหละอันนี้ก็เข้ามาสู่หลักที่ว่าการเกิดก็จะเตือนใจเราให้ได้ทั้งสองด้านก้าวไปข้างนอกแล้วอย่าลืมข้างในข้างในตัวเองต้องพัฒนาให้ทันสร้างความเข้มแข็งที่จะอยู่กับภาวะภายนอกได้อย่างดีที่สุดความเข้มแข็งพัฒนาภายในพัฒนาจิตใจพัฒนาปัญญาด้วยในที่สุดก็ข้างนอกมาเท่าไหร่มีแต่ได้ส่วนที่ดีก็เป็นประโยชน์ยิ่งมีความสุขก็เป็นอันว่าวันเกิดนี้ก็มีความหมายที่ดีงามแล้วก็มาเป็นคติแก่ตัวเราโดยเฉพาะท่านเจ้าของวันเกิดที่จะได้ประโยชน์มากมายหลายประการตอนนี้อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาคุณหมอแล้วก็คุณองค์ยาวหนูวาริสาเจ้าของวันเกิดในระยะนี้และโยมญาติมิตรทุกท่านที่จะเดินทางเข้าไปในปีใหม่2545ร่วมกันทุกท่านเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านมีพลังกายพลังใจพลังปัญญาพลังความสามัคคีที่เข้มแข็งพร้อมที่จะเดินก้าวหน้าไปได้ประสบความสำเร็จและความสุขยิ่งขึ้นไปให้ปีใหม่นี้เป็นมงคลที่แท้จริงมงคลสมกับความหมายที่ว่าสิ่งที่นำมาซึ่งความสุขความเจริญก็ขอให้ปีใหม่ที่เป็นมงคลนั้นนำความสุขความเจริญมาให้กโยมญาติมิตรทุกท่านรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาได้เดชานุภาพคุณพระรัตนตรัยพร้อมทั้งบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญตั้งแต่จิตใจที่ดีเกิดศรัทธาเกิดเมตตาไมตรีเป็นต้นนี้จงนำมาซึ่งความเกิดแห่งกุศลยิ่งขึ้นไปเช่นเกิดความสุขเกิดความเอิบอิ่มใจร่าเริงเบิกบานใจเป็นต้นไปขอทุกท่านจงพรั่งพร้อมด้วยจตุรพิทักษ์พรชัยมีความสำเร็จความสุขในสิ่งที่มุ่งมาตรปรารถนาให้สำเร็จประโยชน์สุขยิ่งขึ้นไปมีความงอกงามร่มเย็นเป็นสุขในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่านตลอดกาลทุกเมื่อตลอดปีใหม่นี้และตลอดไปเทอญโยมมีอะไรจะคุยบ้างล่ะแต่ตอนนี้ก็เคยพูดเป็นครั้งคราว พราะวาสนาเนี่ยคนไทยเข้าใจผิดเยอะเรียบร้อยวาสนานี่ก็ลอยมาจากฟ้าคือใช้มาจนผิดเนี่ยเลยคลาดเคลื่อนนี่ความหมายเดิมของท่านนี่มันเป็นเรื่องที่เอามาใช้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแต่ว่าตามปกตินี่ท่านไม่ให้อยู่ด้วยความเคยชินเพราะฉะนั้นพระอรหันต์นี่จะละวาสนาแต่ว่าพระอรหันต์จะละวาสนาได้ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ก็จึงมีความแตกต่างมีพระอรหันต์ที่สามารถมากจะละได้หมดเลยพระพุทธเจ้านี่ละได้หมดไม่อยู่ได้วาสนาแล้ว เขาท่านคนธรรมดานี่ก็ต้องพยายามฝึกหัดสร้างวาสนา เลยพรต้องฝึกละวาสนาที่ไม่ดีด้วยแล้วตรวจตราตัวเองด้วยถ้าแก้วาสนาได้แล้ววาสนาที่เราเข้าใจภาษาไทยก็จะดีด้วยเพราะวาสนาตัวนี้แหละที่มันคุมชีวิตเราเนี่ยเรามักจะไม่มองแล้วชีวิตของเราก็เนี่ยตัวพื้นฐานเรื่องก่อนเนี่ยคนเราลืมว่าคนเรามีสองด้านพร้อมกันเนี่ยหนึ่งชีวิตสองบุคคลเป็นในเวลาเดียวกันสองอย่างถ้าเราไม่ลืมนะว่าเราเป็นชีวิตด้วยเนี่ยมันจะคอยบอกเราหลายอย่างเลยแล้วก็อย่างที่ว่าสมบูรณ ์ปราโมท ปราโมทปีติปัสสัทธิอันที่สามปัสสัทธิตรงข้ามกับความเครียดไงเลยไม่เครียดปัสสัทธิความผ่อนคลายผ่อนคลายสบายและสุขแล้วก็สมาธิห้าตัวโยมท่องไว้เลยให้มีในใจจนกระทั่งมันเข้าคลองใจคือถ้าเรานั่งคิดถึงเรื่องไม่ดีบ่อยๆเนี่ยใจเราขุ่นมัวเศร้าหมองพอนั่งปุบที่ไหนมันมาเลยมันชินคล้ายๆว่าสร้างร่องให้มันเดินแล้วเนี่ยมันก็มาทีนึงกระทั่งว่าความทุกข์เนี่ยคลองใจเราเลยท่านเรียกว่ามีทุกข์เป็นเจ้าเรือนภาษาโบราณเขาเรียกว่างั้นมีทุกข์เป็นเจ้าเรือนเราไม่ยอมให้ทุกข์เป็นเจ้าเรือนเราก็เอาสุขเป็นเจ้าเรือนใช่ไหมเลยว่านั่งที่ไหนก็คิดแต่เรื่องดีสบายใจ ปราโมทย์กับปีตินี่แตกต่างกัน ต่างกันนะเลยพรต่างกันเยอะปราโมทย์นี่เป็นความร่าเริงเบิกบานปกติเรื่อยๆปีติคือเวลามีอะไรที่รู้สึกว่าได้ก้าวหน้าหรือสำเร็จขึ้นไปคล้ายๆว่าเหมือนกับคนทั่วไปมีปีติที่เรียกว่าจะได้อะไรก็จะปีตินั่นแหละได้ก้าวหน้าไปรู้สึกว่าก้าวหน้าไปก็จะเกิดปิตินั่นแหละร่าเริงเบิกบานเป็นประจำทำเรื่อยๆทำจะชินจนเป็นวาสนาเลยก็ทำให้ปราโมทย์ปิติปัสสัทธิเป็นวาสนาของเราเนี่ยก็จะชีวิตดีเรื่องพรอ้าวและขอโมทนา